Zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Poranne loty, lotu z Warszawy bez zakłóceń, mimo strajku pracowników przewoźnika. W serwisie Trójki wrócimy do masakry w szkole w Kerczu na Krymie. 18-latek zastrzelił 20 osób, swoich kolegów i nauczycieli. Na sprowadzaniu śmieci z Niemiec i nielegalnym ich składowaniu w różnych częściach Polski zarobili ponad 1 000 000 złotych. Właśnie usłyszeli zarzuty. Do tej pory wszystkie samoloty polskich linii lotniczych odleciały z Warszawy zgodnie z planem. Związkowcy działający w spółce zapowiadali, że odwołana może być nawet połowa połączeń. Rano rozpoczął się protest. W siedzibie spółki zebrało się kilkudziesięciu pracowników. Są to głównie pracownicy personelu pokładowego i piloci. Mówią, że ich strajk będzie trwał aż do skutku. Czyli przywrócenia do pracy zwolnionej kilka miesięcy temu dyscyplinarnie przewodniczącej jednego ze związków zawodowych. Ale związkowcy chcą także lepszego traktowania przez pracodawcę. Chcemy, żeby firma dopuściła nas do decydowania i współdecydowania o naszych sprawach, a także o tym, jak traktowani są poszczególni pracownicy. Nie godzimy się na to, żeby ich nękano, nie godzimy się na to, żeby ich mobbingowano, przesłuchiwano, zasypywano nieprawnymi procedurami. Taki jest cel naszego strajku, żeby to wszystko zmienić. Tłumaczyła Agnieszka Szolongowska ze Związku Personelu Pokładowego. Rzecznik lotu Adrian Kubicki mówi, że strajk jest nielegalny i że jego uczestnicy muszą się liczyć nawet ze zwolnieniami dyscyplinarnymi. Informuje też, że pierwsze rejsy do Wilna i Gdańska rozpoczęły się o czasie. Na bieżąco przewoźnik będzie się dowiadywał, ile osób decyduje się w sposób anarchistyczny, można powiedzieć, powstrzymywać się dzisiaj od pracy. Nic na niebie i ziemi nie wskazuje na to, żeby skala tego protestu w jakikolwiek sposób wpłynęła na nasze operacje. Spór między pracownikami a dyrekcją lotu trwa od kilku lat. Zaczął się po tym, jak przewoźnik, który stanął na skraju bankructwa, zmienił zasady wynagradzania i zatrudniania. Część osób, na przykład stewardesy, nie są zatrudniane na umowy o pracę. 20 osób zginęło, ponad 60 zostało rannych. Taki jest tragiczny bilans ataku, do którego doszło w szkole średniej w Kerczu na Krymie. Część osób rannych jest w ciężkim stanie. Sprawcą masakry jest 18-letni uczeń szkoły, który strzelał do kolegów i nauczycieli, a potem popełnił samobójstwo. Motywy jego działania nie są do końca jasne. Podobno mówił, że nienawidzi szkoły i że zemści się na nauczycielach. Ukraińskie media wskazują na podobieństwa masakry w szkole na Krymie i innych tego typu wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Do prasy wyciekły zdjęcia z monitoringu z krymskiej szkoły z momentu dokonania masakry. Widać na nich sprawcę, 18-letniego Władysława Roslakowa. Ukraińska telewizja 24 zwróciła uwagę na podobieństwo ubioru Roslakowa do stroju filmowej postaci grającej sprawcę masakry w liceum w amerykańskim Columbine. Chodzi tu o jedno z największych masowych morderstw dokonanych w szkole w USA. W 1999 roku dwaj amerykańscy nastolatkowie zamordowali 13 osób. Ponadto, podobnie jak w przypadku Columbine, Roslakow wykorzystał bombę domowej roboty, a następnie zaczął strzelać do uczniów. Nastolatek z Kerczu, podobnie jak dwaj amerykańscy nastolatkowie, którzy dokonali masakry w Columbine, popełnił samobójstwo w szkolnej bibliotece. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Ponad 1 200 000 złotych. Tyle rozbity właśnie gang zarobił na sprowadzaniu śmieci z Niemiec. 12 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która przewiozła przez granicę prawie 4000 ton śmieci. Tematem zajmował się Mariusz Pieśniewski. Z ustaleń śledczych wynika, że odpady były przywożone z Niemiec do Polski na podstawie legalnych pozwoleń. Śmieci były przeznaczone jednak do recyklingu, ale trafiały na wysypiska w Zgierzu, Sarbii i Bzowie. Mogły tam zostać przewiezione, bo do legalnych pozwoleń dorabiano dodatkowe, fałszywe uprawnienia. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w 2016 roku. Policjanci CBŚP ujęli wtedy 6 osób, które są podejrzane o nielegalne składowanie odpadów na terenie tokarni w województwie świętokrzyskim. W ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego kolejnych 8 osób. Łącznie w wielu wątkach sprawy postawiono zarzuty 20 osobom. Śledztwo jest nadal rozwojowe i służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na warszawskim cmentarzu Brudnowskim pożegnamy dziś Piotra Pawłowskiego, działacza społecznego, który przez lata walczył o wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością. Założył Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Integracja. Piotr Pawłowski jako 16-latek skoczył do rzeki i złamał kręgosłup. Całkowicie sparaliżowany poruszał się na wózku i potrzebował asystenta. W wywiadzie dla Polskiego Radia opowiadał, że to tragiczne wydarzenie zainspirowało go, by pomagać innym. Chciałbym być takim pomostem pomiędzy tym światem niepełnosprawnym a sprawnym. Ten skok do wody pomógł mi rozwinąć skrzydła. To jest niewiarygodne i kupy się nie trzyma, ale tak w rzeczywistości jest. Piotr Pawłowski stworzył liczne kampanie społeczne, z których najbardziej znana płytka Wyobraźnia to kalectwo przestrzega przed młodzieńczą brawurą podczas wakacyjnych zabaw i skoków do wody. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Jan Kałucki. Marcinowi Gortatowi nie udał się debiut w barwach Los Angeles Clippers na parkietach NBA. Koszykarze z Miasta Aniołów przegrali z Denver Nuggets 98-107. Polak grał 18 minut, zdobył 6 punktów, miał 6 zbiórek i 2 asysty. W nie najlepszych humorach są też szczypiorniści Orlen Wisły Płock. Wicemistrzowie Polski po raz 12 z rzędu przegrali prestiżowe spotkanie z PGE Vive Kielce. Tym razem ulegli 24-31. Michał Daszek, czyli prawoskrzydłowy Wisły, powiedział, że początek meczu był dobry, ale tylko początek. Po kilku minutach parkiet zweryfikował, kto był lepszy. Zaczęliśmy z emocjami, zaczęliśmy agresywnie. Później nie do końca spełnialiśmy założenia taktyczne, które sobie postawiliśmy przed meczem. Ale wiadomo, że w takich meczach ciężko czasami o chłodną głowę. No i te błędy się nawarstwiały. Mieliśmy okres długi bez rzuconej bramki, z dużą ilością prostych błędów, z których wynikały kontrataki i Kielce to wykorzystywały. Błędy przeciwników wykorzystywali też siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski odprawili z kwitkiem Stocznię Szczecin, wygrywając do zera. Radości nie krył środkowy Zaksy Łukasz Wiśniewski. Zagraliśmy dobre spotkanie, nawet kiedy byliśmy trochę ustawieni pod ścianą, kiedy gospodarze zmuszali nas do gry na wysokiej piłce. To nie pękaliśmy, czekaliśmy na swoje momenty. Zdarzył się nam przestój w tej trzeciej partii. Wtedy przeciwnicy wskoczyli na ten poziom wyżej. Bartek Kurek dołożył kilka swoich dobrych zagrywek. Dobrze, że mieliśmy tą przewagę z początku seta wypracowaną. To nie pozwoliło gospodarzom odjechać nam z wynikiem. Bodajże prowadzili najwięcej 2 punktami. No i końcówka, nerwy na wodzy, trochę doświadczenie. Trochę wykorzystaliśmy siatkarskiego szczęścia i udało się przechylić szale na naszą korzyść. W innych meczach Onico Warszawa nieco niespodziewanie wygrało z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. I wskoczyło na pierwsze miejsce w tabeli plus ligi. PGE Skrabełchatów pokonała MKS Będzin 3-1, a GKS Katowice przegrał po tiebreaku z Treflem Gdańsk. I na koniec młodzieżowe igrzyska olimpijskie, bo dziś oficjalnie zakończy się impreza w Buenos Aires. Polacy zdobyli 6 medali, a złoty krążek w deblu tenisistek wywalczyła Iga Świątek. Polka wróciła wczoraj do Polski i podzieliła się swoimi wrażeniami z Argentyny. Całe miasto właściwie żyło tą olimpiadą. To wyglądało tak, że nawet jak wychodziliśmy gdzieś poza wioskę olimpijską, to ludzie nas zaczepiali i chcieli z nami zdjęcia sobie robić. Nawet do końca nie wiedząc, jakie jesteśmy dyscypliny albo coś w stylu. Po prostu uczestniczyliśmy w tych zawodach i ludzi bardzo to cieszyło. Bardzo dużo osób przyszło oglądać nasze mecze. No generalnie była świetna atmosfera, taka godna igrzysk olimpijskich, myślę. Coś czuję, że jak ktoś zrobił sobie zdjęcie z Igą Świątek, to za kilka lat będzie się chwalił, że ma fotografię z tenisistką ze światowego topu. Oby tak było. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, rano miejscami mgła, ograniczająca oczywiście widzialność do 200 metrów w Karpatach, a po południu również na północnym zachodzie i na krańcach zachodnich słabe opady deszczu. Temperatura od 17 stopni w Zakopanem, 18 w Koszalinie, Szczecinie i Jeleniej Górze, 19 w Gdańsku, Suwałkach, Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 20 w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Opolu i Zielonej Górze, a we Wrocławiu i w Przemyślu najcieplej 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz pralka Slim Electrolux 6 kg z funkcją Time Manager. Oszczędzasz 100 zł płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

No, dobrałem to jako konsekwencję bubli prawnych uchwalonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Mówię o ustawach o Sądzie Najwyższym. I teraz próby jakichś gier, które, prawda, może w zamyśle ministra sprawiedliwości coś pomogą w relacjach z, powiedzmy, czynnikami europejskimi, ale moim zdaniem nie pomogą. I moim zdaniem to się wszystko skończy w taki sposób, że Prawo i Sprawiedliwość się wycofa z tych regulacji, przede wszystkim w zakresie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, tak samo jak się wycofało z ustawy o IPN. Dla większości opozycji ten wniosek to jest kolejny krok na drodze Polski do wystąpienia z Unii Europejskiej. To jest podanie w wątpliwość traktatu lizbońskiego, na który zgodziliśmy się, bo traktat o funkcjonowaniu Unii, no to jest w jakimś sensie częścią traktatu lizbońskiego. Znaczy z perspektywy czysto prawnej ten wniosek nawet nie odnosi się do tych zapisów konstytucji, które mówią, że mówią o umowach, prawda, międzynarodowych uznanych przez Polskę. Natomiast opozycja... Ale to jest podanie wątpliwości tych traktatów, czy nie? Panie redaktor, trudno im powiedzieć. Ich zapisy są zgodne z polską konstytucją. Pytamy po kilku latach od przyjęcia, prawda? Ja powiem w ten sposób. Abstrahując od tego, że Trybunał Konstytucyjny jest upartyjniony i od absurdu tych pseudoreform Prawa i Sprawiedliwości, to niektóre państwa prowadzą dużo bardziej podmiotową politykę, jeżeli chodzi o zwierzchność ich prawa konstytucji nad prawem unijnym, na przykład Niemcy. Natomiast to mówię jakby z perspektywy jakby europejskiej czy teoretycznej. Prawo i Sprawiedliwość naważyło piwa. Ale co robią Niemcy? Bo zarówno minister Ziobro, jak i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powołują się na Federalny Trybunał Konstytucyjny, ale zdaje się, że te pytania, te wnioski i orzeczenia dotyczące spraw europejskich były jeszcze zanim został zaakceptowany traktat lizboński. Tak, znaczy tutaj chodzi, że tak powiem, generalnie o orzecznictwo na przykład Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego. Natomiast żeby uchwycić sedno, to moim zdaniem sytuacja polega na tym. Mówienie, tak jak na przykład wspomniał premier Gowin, że my moglibyśmy nie uznać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, jest bardzo nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne. Dlatego, że jeżeli to orzeczenie będzie niekorzystne w tym momencie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości i byłoby nieuznane, to wszystko może doprowadzić do tego, że orzeczenia polskich sądów, wyroki nie będą uznawane za granicą, prawda? Już mamy niestety takie sygnały, że sądy w Europie zachowują się różnie, że kwestionują, prawda, prawa rządności naszych. To by spowodowało z kolei załamanie na giełdzie i w ogóle bardzo daleko idące problemy gospodarcze. Także moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie ma innego wyjścia i pewnie zrobi to jako opadnie kurz, prawda, po wyborach i po obchodach Święta Niepodległości, że wycofa się po prostu z tych kwestii wieku emerytalnego. Tak pan myśli, ale na razie się rozpętała burza po tym wniosku Zbigniewa Ziobry. Czy pan uważa, że to było działanie rozsądne w tym momencie, czy nie? Właśnie z tego punktu widzenia, o którym pan mówi. Czyli załagodzenia pewnego sporu z Unią Europejską. Nie. To jest konsekwencja jakby polityki Prawa i Sprawiedliwości raczej w kierunku zaostrzania konfliktu niż jego rozwiązywania. Ale najsmutniejsze... A przed chwilą pan mówił, że pan przewiduje, że po wyborach jednak będzie chciało się Prawo i Sprawiedliwość z tego wycofać. No to teraz zaostrza, żeby się wycofać? Co to jest? Czy chodzi o to, że Zbigniew Ziobro chce zaostrzać, a reszta chce łagodzić? Może tak być, panie redaktor. Tam są różne frakcje. Jak wiadomo, frakcje, które się biją o spółki Skarbu Państwa. No ale prezes Jarosław Kaczyński nie powiedział, że minister Ziobro zrobił nieroztropnie źle. Czyli jakby miał jego poparcie. Prezes Kaczyński był wczoraj zajęty mówieniem o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. No nie tylko. Także mówił może różne miał co innego. Może miał co innego na głowie. Różne rzeczy miał. Mówił wczoraj w Polsat News, że taśmy z nagraniami rozmów z udziałem Mateusza Morawieckiego nie zmieniły jego stosunku do premiera. Nie znalazłem tam niczego, co można by określić jako kompromitujące, pokazujące nieuczciwego człowieka. Ale pan chyba coś znalazł, bo pan uważa, że premier powinien się podać do dymisji. Znaczy, jeżeli nie jest kompromitujące cieszenie się, że ktoś złamał rękę, jeżeli nie jest kompromitujące to, że pan premier, jak wynika z tych taśm, rozważał to, żeby wspomóc jakoś skompromitowanego ministra Platformy Obywatelskiej, że załatwiał pracę synowi polityka Prawa i Sprawiedliwości, No to ja się bardzo dziwię panu prezesowi Kaczyńskiemu, bo wydawało mi się, że zawsze deklarował, że politykę trzeba oczyścić z kumoterstwa, nepotyzmu, kolesiostwa i tak dalej. A pan premier Morawiecki w tym momencie pokazał, że jest no, praktycznie człowiekiem Platformy Obywatelskiej. Ale Kukiz 15 jednak nie przyłączy się do wniosku Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności, konstruktywnej nieufności z premierem Grzegorzem Schetyną. Pani redaktor, Kukiz 15 jest w tym momencie jedyną realną alternatywą wobec PO-PiS-u, wobec idiotycznej polityki PO-PiS-u, obrzucania się obelgami, wyzwiskami i toczenia wiecznej wojny polsko-polskiej. I pan Schetyna jest, prawda, jednym z głównych aktorów tej wojenki, prawda? My to odrzucamy. My chcemy uczciwej pracy na rzecz obywateli i naprawienia ustroju. Czy Platforma jest taka sama jak Prawo i Sprawiedliwość? PiS i Platforma różnią się tylko nazwą. To pokazuje ta wypowiedź o koalicji z SLD na przykład, tak. Jarosława Kaczyńskiego wczorajsza. Ale w sytuacji, kiedy się jest jedyną alternatywą, to wypadałoby mieć wyższe poparcie. Trudno być jedyną alternatywą, jeżeli się ma poparcie na poziomie kilku procent, panie pośle. Panie marszałku. Panie redaktor, no robimy co możemy i robimy to w sposób uczciwy. Proszę zwrócić uwagę na kampanię samorządową. Wszyscy kandydaci PO-PiS-u prowadzą kampanię nie za swoje pieniądze, tylko za pieniądze publiczne. Przy pomocy administracji rządowej i samorządowej, spółek Skarbu Państwa i spółek samorządowych. Dlaczego jest tak, że prawda, wychodzi co chwilę jakiś minister, prawda, i popiera kandydatów PiS-u albo, prawda, rzuca obietnice jakby kolejnych, prawda, pieniędzy. A państwo się szczycą tym, że przystąpili do kampanii wyborczej, no już dużo później niż Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, że oni to zrobili niezgodnie z prawem, a państwo po prostu zaspali gruszki w popiele, tak mi się wydaje. My się szczycimy tym, że udało nam się bez tych wszystkich dopalaczy z pieniędzy podatników zgłosić ponad 7 tysięcy ludzi w całej Polsce i ci ludzie, uwaga, prowadzą kampanię za własne pieniądze. Dlatego, że chcą po prostu naprawiać swoje małe ojczyzny, samorządy, tak? A kandydaci Prawa i Sprawiedliwości wciskają ludziom kit za ich własne pieniądze. Próbują kupić za pieniądze podatników ich głos. A czy wszyscy są sprawdzeni ci kandydaci? Czy liderzy Kukiz 15, nie wiem, lokalni, czy w ogóle tutaj w Warszawie, ręczą za nich? Panie redaktor, oni zostaną sprawdzeni przez wyborców. To nie jest tak, nie, że... Nie, no nie można tak mówić, bo jeżeli rozmawialiśmy niedawno o... Jeżeli o chcemy pani, demokracji, to musimy tak mówić. Tak? No, tak. A to dotyczy się też do prezydent Hanny Zdanowskiej? Ale w jakim sensie? Nie rozumiem. W takim sensie, że jak wiemy, jest skazana prawomocnie za poświadczenie nieprawdy, ale w sondażach ma bardzo dobre wyniki i prawdopodobnie zostanie wybrana na prezydent Łodzi. Ja mam nadzieję, że obywatele, mieszkańcy Łodzi zagłosują na Rafała Górskiego. Na zasadzie, gdzie dwóch się bije, no tam trzeci korzysta. Prawo i Sprawiedliwość mogą uporządkować tą sytuację pod względem prawnym. Ja nie, za chwilę chciałam o tym rozmawiać. Ja pytam o wasze listy. No. Czy tam wszyscy są takimi osobami, które mają walory etyczne, moralne? Panie redaktorze, nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich, ale ja ręczę, gwarantuję, że jako grupa ponad 7 tysięcy ludzi to są ludzie o parę poziomów wyżej od kandydatów PiS-u i Platformy. Nawet kandydat w Chorzowie, o którym pisze prasa, że był kiedyś, brał udział w ustawkach i był właśnie takim ruchu kibolskim. Nic o tym nie słyszałem, panie redaktor, bardzo mi przykro. No, nie znam wszystkich naszych kandydatów. Ale właśnie ja o to pytam, czy ci kandydaci byli, no mówiąc może nieadekwatnie, jakoś prześwietleni, jakoś sprawdzeni, żeby się nie poprzyklejali tacy ludzie, którzy ruchowi przysporzą kłopotów. Do Polski poprzyklejały się sitwy PiS-u i Platformy walczące o spółki Skarbu Państwa. My zrobiliśmy coś wyjątkowego, otworzyliśmy nasze listy na wszystkich i w tym momencie oczekujemy na weryfikację przez niezależne media, przez wyborców tych kandydatów. No to wróćmy do prawa, które umożliwia Hannie Zdanowskiej kandydowanie, a chyba, chociaż tu jest spór, uniemożliwia sprawowanie urzędu. Jak pan ocenia postawę wojewody łódzkiego, który mówi, że teraz mandatu nie wygasi, no bo już kończy się kadencja, ale później to, nie pozwoli sprawować funkcji Hannie Zdanowskiej? Jest to pewnie konsekwencje, ale to są wszystko gry popisowe, które mnie nie interesują. A co pana interesuje w tej sprawie? W sprawie Hanny Zdanowskiej? Czy coś pana interesuje? Nie. Nic pana nie interesuje? Nie. Interesuje mnie to, żeby obywatele w Łodzi zagłosowali na Rafała Górskiego. A interesuje pana, żeby zmienić tak prawo, żeby takich sytuacji nie było? Była taka szansa, panie redaktorze. Ja byłem świadkiem najbardziej kuriozalnego głosowania w ósmej kadencji. nad kodeksem wyborczym, 100 kilkadziesiąt poprawek, większość zdecydowana posłów, nie miała pojęcia, o czym głosuje, wtedy Prawo i Sprawiedliwość mogło tę sprawę uregulować. Nie uregulowali, dlatego że są specjalistami od bubli prawnych. Po prostu nie potrafią tworzyć dobrego prawa. No dobrze, ale parlament powinien się tym zająć, żeby w kolejnych wyborach nie dochodziło do takich sytuacji. Ale w jakim kierunku? Żeby dostosować ustawę o pracownikach samorządowych do prawa wyborczego, czy odwrotnie? No, to pierwsze. W sensie, no jeżeli prawo wyborcze zakazuje takim osobom kandydowania, no to ustawy samorządowe powinny być dostosowane. Nie, odwrotnie właśnie. Prawo wyborcze pozwala. Ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje. Dobrze, panie redaktor. Czyli jak dostosować? Panie redaktor, od 5 minut rozmawiamy o wojnie PiS-u. O wojnie PiS-u, która spowoduje... Nie, rozmawiamy o polskim prawie. No, rozmawiamy o polskim prawie, ja pani mówię, że to prawo jest tworzone źle. Chociaż ja, jako wicemarszałek Sejmu, proszę, Prawo i Sprawiedliwość od 3 lat, zastanówcie się, nie uchwalajcie prawa tak szybko, konsultujcie to z obywatelami, z ekspertami, prawda? Jeżeli tego nie będziemy robić, to tego typu, prawda, bubli i sytuacji, prawda, niejasności prawnej będziemy mieli mnóstwo. A w dodatku dochodzi do tego upartyjnienie sądownictwa i sądy nie będą mogły tego rozstrzygać, no. Kukiz 15 chce powołania komisji śledczej w sprawie afery taśmowej, ale Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nie jest potrzebna taka komisja, chociaż jak pierwszy raz się pojawiły te taśmy od Sowy, to uważało, że jest. W związku z tym, nie wiem, jednak będziecie chcieli przekonać z kolegów z PiS-u oraz innych z Sejmu, żeby taką komisję powołać? Ja szczerze mówiąc liczyłem na to, że wszystkie ugrupowania to poprą. No proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili w ferworze tej kampanii obecnej. Codziennie właściwie pojawia się taśma jakaś nowa, a nikt nie pyta, skąd one się biorą, prawda? My zgłosiliśmy wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, dlatego że inne organy państwa zawiodły. I wtedy wchodzi kontrolna funkcja parlamentu, który ma prawo i obowiązek powołać Sejmową Komisję Śledczą. To jest afera taśmowa, to jest afera PO i PiS. PiS przez to, że został nagrany i obawiamy się, że może być szantażowany pan premier, ale też przez to, że oni, mając wszystkie służby, nie wyjaśnili tego przez 3 lata. Jak mogą nie podpisać się pod swoim wnioskiem? To jest wniosek Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. No wtedy odrzucony przez Platformę. Pokazuje to skrajną hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę antypaństwowość. No, my wyszliśmy z bardzo propaństwowym projektem. Musimy kończyć. Czy pan liczy na refleksję, czy jednak będą państwo przekonywać Prawo i Sprawiedliwość? Apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie bali się wyjaśnienia afery taśmowej. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Autopromocja. Radio to teatr wyobraźni, a teatr radiowy wymaga wyobraźni największej. Nasłuchiwanie, niepodległość. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wielkiego konkursu Trójki porozmawiamy o współczesnej dramaturgii z najwybitniejszymi znawcami i twórcami. O tym, czego nie widać, bo dzieje się na scenie radiowej, i o tym, co możemy oglądać w teatrach. Więcej w czwartki po 10.30 w audycji Do Południa. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie, niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z kartą podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł, tylko za 1399 zł. Laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5. Oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 2399 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach oraz na MediaMarkt.pl. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Chcemy wzbudzić w polskich przedsiębiorcach apetyt na sukces na międzynarodowych rynkach. Mamy także nadzieję wypromować Polskę jako miejsce najbardziej atrakcyjne w Europie do lokowania tutaj swoich inwestycji. Serdecznie zapraszam. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Żaden poranny lot mimo protestu nie został odwołany, informują władze lotu. Od piątej trwa strajk ogłoszony przez dwa związki zawodowe. Kilkudziesięciu pracowników, piloci i stewardesy pikietuje siedzibę przewoźnika w Warszawie. Zaplanowane loty odbywają się o czasie, mówi rzecznik lotu Adrian Kubicki. Nic na niebie i ziemi nie wskazuje na to, żeby skala tego protestu w jakikolwiek sposób wpłynęła na nasze operacje, żeby ta pikieta, która tutaj kilkudziesięcioosobowa, która ma tutaj miejsce, przerodziła się w jakiś operacyjny problem dla nas. Związkowcy domagają się powrotu do lepszych warunków zatrudnienia i przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie działaczki związkowej. Zdjęcia represji z ludzi, normalnej polityki społecznej w spółce, bo to jest spółka Skarbu Państwa, przypominam. Przedstawiciele lotu ostrzegają, że protest jest nielegalny, a jego uczestnicy muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Brexit, migracja i gazociąg Nord Stream 2. O tych sprawach premier Mateusz Morawiecki za pół godziny ma rozmawiać z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Politycy spotkają się przy okazji unijnego szczytu w Brukseli. Mateusz Morawiecki i Angela Merkel ponownie spotkają się w Warszawie 2 listopada. 20 ofiar śmiertelnych, ponad 60 osób rannych to bilans wczorajszej masakry w szkole na Krymie. Do strzelaniny doszło w technikum w Kerczu. Wśród ofiar są uczniowie i pracownicy szkoły. Domniemany sprawca, 18-latek, popełnił samobójstwo. Rosyjski Komitet Śledczy zakwalifikował czyn jako masowe zabójstwo, a nie akt terroru. Od dziś na Krymie przez 3 dni obowiązuje żałoba. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Biznes na kredyt. Nawet 40% polskich firm regularnie pożycza pieniądze, by sfinansować bieżącą działalność czy inwestycje. Jak wynika z badania Instytutu Kerala Research, to głównie małe i średnie firmy prowadzące działalność handlową. Poprawa ściągalności VAT to wypadkowa dobrej koniunktury polskiej gospodarki oraz wprowadzenie szeregu działań uszczelniających, twierdzą autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ekspert Instytutu Jan Sarnowski uważa, że z punktu widzenia przedsiębiorców doszło do korzystnych zmian. Czas oczekiwania na zwrot podatku VAT zmniejsza się co roku. To jest również odpowiedź na szereg innych problemów przedsiębiorców, między innymi problemy płynnościowe. Dzięki szybszym zwrotom szybciej na koncie przedsiębiorcy pojawiają się pieniądze i szybciej może działać. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w ściągalności VAT w latach 2008-2015 mogła przekroczyć 250 miliardów złotych. Prezydent Donald Trump postanowił wycofać Stany Zjednoczone ze Światowego Związku Pocztowego, który reguluje ceny przesyłek pocztowych. Waszyngton uważa, że daje on przesyłkom z Chin przewagę konkurencyjną, informuje Financial Times. Światowy Związek Pocztowy zrzesza 192 kraje. Organizacja istnieje od 1874 roku, a jej powstanie umożliwiło swobodny przepływ przesyłek pocztowych. W ubiegłym roku do Polski trafiło z zachodu około 350 tysięcy samochodów z silnikami diesla. Większość jest starsza niż 7 lat i jeszcze przez wiele lat będzie emitować bardzo dużo szkodliwych substancji, ostrzega znany brukselski think tank Transport and Environment. Według najnowszej analizy niemal 75% importowanych diesli to pojazdy wyprodukowane przed 2011 rokiem, czyli przed wejściem w życie normy emisji Euro 5, nakazującej wyposażenie samochodu w filtr cząstek stałych. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9:30. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl.